ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डसाखी बृहदारण्योपनिषद् तृतीय अध्याय अष्टम ब्राह्मण के अंतिम कंडिका के बाद द्वादश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें ये सिद्ध कर दिया था कि सबके सब परमात्मा में लीन है। आकाश कहां उत्पन्न होता है, निर्विशेष परमात्मा में लीन है, ऐसा कहा। तो यहां कुछ विचार आरंभ हुआ कि यम पृथ्वी न वेद यम सर्वाणि भूतानि विदु इति यम अंतर्यामलम न विदु ये च न विदु यच्च तद अक्षरम दर्शनादि क्रिया कर्तृत्व न सर्वेषां चेतनाधातु इति उक्तम पस्तु येषां विषयः। पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, माने पृथ्वी अविनाश देवता जिसको नहीं जानता किंतु वो उसको जानता है इत्यादि जो आया था, इनमें भेद क्या है? यदि एक ही अक्षर आत्मा है फिर ये जिसको नहीं जानना और जो सबको जानता है तो दो दिख रहे हैं, इनमें भेद क्या है? क्या भेद होता है? एक ही आत्मा है तो भेद कैसे है? प्रश्न आया तो उसमें कुछ विषय बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देखो महासमुद्र स्थान में एक परमात्मा है, महासमुद्र स्थान है मैंने अप्रचलित स्वभाव वाला है, चलायमान नहीं है, निर्विशेष है, उनमें थोड़ा सा प्रचलित हो जाना वो अंतर्यामी कहलाता है और विशेष रूप से प्रचलित होना वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। परमात्मा का मुख्य परमात्मा, अंतर्यामी, क्षेत्रज्ञ, ऐसा तीन स्वभाव हो जाता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं महासमुद्र स्थान ये परमात्मा एक है, अप्रचलित स्वभाव वाला है और उनमें से थोड़ा सा प्रचलित स्वभाव हो जाता है, अंतर्यामी में थोड़े से उत्क्रिया होने लग जाती है, वो अंतर्यामी कहलाएगा। यानी उसकी अवस्था भेद है ये। और दूसरा अत्यंत प्रचलित स्वभाव में आएगा तो क्षेत्र के जीव कहलाएगा, परमात्मा, अंतर्यामी और क्षेत्र के तीन हो जाता है, ऐसा वो परमात्मा में ही, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते नहीं, पांच अवस्था वाला हो जाता है परमात्मा, पिंड, जाति, विराट, हिरण्यगर्भ, दैव, ऐसा करके पांच रूप में पंचधा, पांच प्रकार से हो जाता है परमात्मा, निर्विशेष परमात्मा है वो, थोड़ा थोड़ा विकृत होकर के ऐसे पांच रूप में हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, आठ रूप में हो जाता है, पिंडवन फूल शरीर तो है ही है, जाति ब्राह्मण्य आदि जाति होंगे, पिंड, जाति और विराट और हिरण्यगर्भ और सूत्र और दैव माने अंतर्यामी ईश्वर, उसके आगे अध्याकृत और साक्षी क्षेत्र, आठ हो जाता है, फिर विशेष परमात्मा ही ऐसा आठ रूप में होता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। किंतु उस कहना, इनका कहना ठीक नहीं, ऐसा कहा था तो इसके आगे की टीका भाष्य है, कहते हैं परकीय कल्पना असंभव पृच्छति। ये दूसरों की कल्पना जो हो रही थी, अपनी कल्पना नहीं थी, अन्यों की कल्पना थी, सिद्धांत की कल्पना नहीं, एकदेशी कल्पना थी, जो तीन मानना अथवा पांच मानना, आठ मानना इत्यादि, सारे के सारे इतने भेद कैसे, ऐसे ऐसे करके उपाधि, और कोई कहते विकार भी बोलते हैं, परमात्मा के विकार है जितने भी हैं, ये जो विराट आदि जो भी बोला जाता है विकार है, कोई कहते अवयव है, ऐसा ऐसा पक्ष है। तो परकीय कल्पना असंभव पृच्छति, ये पूर्वोक्त जितने भी कल्पनाएं थी, ये सिद्धांत की कल्पना नहीं है, अन्य की कल्पना, वो असंभव होने में पूछता है, पूर्वाज पूछता है, कस तरी भेद है ऐसा, तरी कब भेद है, फिर क्या भेद है इसमें, इसमें भेद क्या है, इस पूछा। माने सिद्धांत ने बोल दिया था इसमें क्या होगा कि विरोधी धर्म होना संभव नहीं, असनायदि धर्मवत्त होना और असनायदि से अतीत होना इत्यादि संभव नहीं है, विकार अवैध में अनित्य हो जाएगा परमात्मा, संभव नहीं इत्यादि कहा। तो पूर्वाजी ने पूछा जब दूसरे की कल्पना संभव नहीं है तो क्या है फिर, वो कैसे ये भेद कैसे बने, एक ही परमात्मा निवेश से भेद कैसे, प्रश्न आया कहा, कस तरी ऐसा भेद प्रश्न, फिर इनमें भेद कैसे, निर्विशेष एक ही परमात्मा है तो भेद कैसे। एक दो टिप्पणी का किम प्रयुक्त किसके कारण से भेद दिखाई पड़ा, मैंने जो मैं कह दिया अवतरण उत्तार्थ बोल दिया, मैंने पर व्यक्ति कल्पना असमर्थित प्रसिद्ध यही है। उत्तर देते हैं उपाधि कृत इति ब्रूम सिद्धांत कहते भाई ये जो भेद है ना उपाधि के कारण से भेद दिखता है, जैसे एक ही आकाश अनेक प्रकार से भाषता है, मठाकाश घटाकाश पृथ्वी आकाश आदि आदि अनेक भाषता, किंतु वास्तव में आकाश एक ही है। उपाधि कृत है सारे के सारे, ये जो अंतर्यामी कहना उपाधि के कारण अंतर्यामी कहा जा रहा, वास्तव में वो निर्वेश परमात्मा ही है, अथवा सूत्र कहना विराट कहना जितने भी कल्पना करते हैं उपाधि के कारण से, उपाधि कृत महा हम तो यही कहते हैं सिद्धांत कह रहे हैं उपाधि के कारण से, न स्वतः स्वतः भेद नहीं हो उसमें, न स्वतः भेद है ऐसा भेदा भेदोगा भेद भी नहीं भेदा भेद भी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं भेद भी है अभेद भी है, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा आदि में भेदा भेद है, मैंने संसार काल में भेद है भूत काल में अभेद है, मैंने पहले भिन्न था बाद में एक हो जाएगा ऐसा, वास्तव में भेद हो फिर अभेद होना संभव नहीं है। उपाधिकृत ऐसा उपाधिकृत इति ब्रह्मा न स्वतः स्वतः भेद नहीं है, ऐसा भेदा भेदोगा ऐसा न स्वतः भेदा भेदा भेदोगा भेद भेद और अभेद भी तो भी हो नहीं सकता। साइंदव घनवत प्रज्ञान घन ही दर्श स्वाभाव्याप करते हैं उसका स्वभाव, जैसे नमक की डल्ली क्या होता है जिद भी चाहते खा रहा था, साइंदव घनवत साइंदव घन नमक की डल्ली के समान प्रज्ञान घन वो प्रज्ञानी प्रज्ञान का पुंज है, न क्षेत्रज्ञ है न विराट है न इत्यादि कुछ भी नहीं है, प्रज्ञान घन पुंज है, जैसे साइंदव घन होता है उसी प्रकार प्रज्ञान घन पुंज है। एक रस स्वभाव एक ही रस है, कभी भी बिगड़ने वाला है नहीं, उसका स्वभाव ही एक रस में रहा एक स्थिति में रहा, ईश्वर बनता होता नहीं उपाधि के कारण दिख रहा है वासना से, तत्त उपाधि के कारण तत्त दिख रहा है, जैसे एक ही आकाश तत्त उपाधि के कारण भिन्न भिन्न रूप से प्रयुक्त होता है, उपाधि हटा आकाश एक ही है भेद नहीं आकाश, क्यों स्वाभाव्याप में तीन नंबर की पढ़ रहा आत्मन साइंदव घन बत प्रज्ञान घन कर स्वापात, आत्मा कैसा है जैसे नमक की डल्ली जहां भी चाटो खारा पना है और कुछ नहीं वहां, इसी प्रकार प्रज्ञान घन ही कर स्वभाव करता प्रज्ञान घन मात्र एक स्वभाव वाला है कि आत्मा ऐसा है था। इस विषय में श्रुति है अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम ऐसा है, हमारे कारण भी नहीं है कार्य भी नहीं कारण भी है, भीतर भी नहीं कहा जाता बाहर भी नहीं कहा जाता, भीतर बाहर को कहा जाता परिचिन्न वस्तु होता है व्यापक है, अयम आत्मा ब्रह्म यह आत्मा ही ब्रह्म है, तो यदि क्षेत्रज्ञ वास्तव में हो तो ब्रह्म कैसे हो, तो श्रुति बोल रही है अयम आत्मा ब्रह्म उपाधि के कारण से क्षेत्रज्ञादि भाष रहे हैं बात यह है भाषित है वास्तव में नहीं, जैसे आकाश सुई सूच्याकाश रूप में भाष रहा है मठाकाश रूप में भाष रहा है किसके कारण उपाधि के कारण, वास्तव में कोई भेद आकाशीय है वो अयम आत्मा ब्रह्म इति च श्रुति ऐसा श्रुति है। और भी है मुंडक में कहा सवाई अभ्यंतर दिव्यो यह मूर्त पुरुष सवाई अभ्यंतर अप्राणो यह मना शुभ्र यक्षरा कहता मुंडक के बाद है बाह्य भीतर सहित होकर के अजन्म है वो, बाह्य भीतर सर्वत्र वही है, बाह्य होता है कार्य और अभ्यंतर होता है कारण, कार्य कारण रूप से वही दिख रहा है, संसार में जितने वस्तु है कार्य कारण भाव से दिख रहा है उपाधि के कारण अजन्म है वास्तव में अजन्म है वो आथर भय ऐसा मुंडको परिस्थिति की बात है। चार की गुण का मुंडके कहा आथर भय मुंडके बोल दिया तस्मात इसी कारण से निरुपाधिक आत्मरो निरुपाख्यवाद निर्विशेषत्वाद एकत्वाच्च नियति नेति ये उपदेशो होती ही कहते हैं, उस आत्मा को तो नियति नेति के द्वारा उपदेश होता है, किसके द्वारा यह है आत्मा नहीं यह है आत्मा नहीं ऐसा जितने भी वस्तु संसार में पाए जाते हैं सबका निषेध रूप से उसका परिचय कराया जाता है कैसा तस्मात इसी कारण से निरुपाधिक से आत्मा जो निरुपाधिक आत्मा है उसका मानी स्वाभाविक स्वरूप है निरुपाधिक उपाधि रहित है, और जितने भी ये अंतर्यामी आदि कहा जाता है इस उपाधि का उपाधि के कारण से निरुपाधिक से आत्मा वो निरुपाख्यत्वात वो शब्द का शब्द प्रयोग नहीं होता वहां निरुपाख्य हो जिसका आख्यान करना संभव नहीं है, जो मन वाणी का विषय नहीं हो, रूपात्मकवाद निर्विशेषत्व, दूसरी बात निर्विशेष है जो निरुपाधिकात्मा, एक तो निरुपाख्य है शब्द का विषय नहीं है, दूसरी बात निर्विशेष है, और तीसरी बात एक एक है एकत्वाच्च, तीन हेतु देंगे एकत्वाच्च, इसलिए किस रूप से वर्णन होगा, नियति नियति इति व्यपदेश होगा, न इति इस रूप से उसका उपदेश किया जाता है, यह आत्मा है ऐसा नहीं, ये जो वस्तु संसार में जितने भी है यह है नहीं, यह है नहीं, संसार के वस्तु दो ही रूप में, मूर्त और अमूर्त दो रूप में है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश चार है ना, उनमें से पांच है, पांच में से पृथ्वी जल तेज ये मूर्त में आते हैं, वायु आकाश अमूर्त में आते हैं, जो भी वस्तु इनसे बनना है, जो दीपसा के द्वारा दो निषेध करते हैं, सबका निषेध हो जाता है, यह है नहीं, यह है नहीं, निर्देश होते हैं अविद्या काम कर्म विशिष्ट कार्यक्रम उपाधि आत्मा संसारी विरोधेगा, अविद्या काम कर्म अज्ञान है, अज्ञान से इच्छा होती है तत्त्व विषयों की, तत्त्व विषय प्राप्ति के लिए कर्म करता है, ये संसार स्वरूप ही है, अविद्या काम कर्म विशिष्ट कार्यक्रम उपाधि आत्मा संसारी जीव उच्चते, संसारी जीव कहलाता है, जो अविद्या है इच्छा है कर्म करता है, ऐसे तीनों से विशिष्ट जो कार्यक्रम उपाधि आत्मा है, कार्यक्रम शरीर उपाधि जिस आत्मा की, कार्यक्रम शरीर जिसकी उपाधि है, वो आत्मा संसारी जीव कहलाता है, नित्य निर्तिशय ज्ञान शक्ति उपाधि आत्मा अंतर्यामी ईश्वर इति उच्यते, और जिसमें नित्य निरतिशय ज्ञान निरतिशय शक्ति ऐसे उपाधि वाला आत्मा होगा, जिसमें निरतिशय शक्ति हो ऐसे उपाधि हो, ऐसे उपाधि विशिष्ट, और निरतिशय ज्ञान हो जिस ज्ञान से अतिशय ज्ञान नहीं है सर्वज्ञ हो, उसको अंतर्यामी कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है उपाधि के कारण, क्यों उसको ईश्वर कहा, उसमें ऐसा ज्ञान है निरतिशय ज्ञान है, और शक्ति कैसी है निरतिशय शक्ति है, जिस शक्ति का अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता, जिस ज्ञान का अतिक्रमण कोई कर सकता, इसलिए उस काल में उसको वे सब दो उपाधि होने से ईश्वर अंतर्यामी कहा जाता है, ठीक है। उत्तरम आहा कहते हैं, आगे उत्तर देते हैं, कहते हैं उत्तरम आहा उपाधि कृत इति ब्रह्मो कहें, उपाधि के कारण से ही हम कहते हैं, ये जो अनेक भेद करके लोग वास्तविक मानते हैं इनको क्षेत्रज्ञादि के नहीं, उपाधि के कारण से वास्ता है, क्षेत्रज्ञादि रूप में ईश्वरादि रूप में अंतर्यामी रूप से हिरण्य गर्भ रूप से वास्ता है, उपाधि के कारण वास्तव में नहीं, न स्वतः ऐसा भेदाभेद होगा, स्वतः भी नहीं और भेदाभेद भी नहीं है, स्वतः इनमें भेद नहीं है, एक ही है निर्विशेष आत्मा ही है सब, वो तो उपाधि के कारण से विशेष भास रहे हैं, ऐसा आत्मा ने स्वतः विशेषाभावे है, तो वहां आत्मा में स्वतः कोई विशेष उपाधि के बिना कोई विशेष हो ही नहीं सकता, उपाधि के कारण से अंतर्यामी भी भास रहा है, हिरण्यगर्भ है विराट है इत्यादि भास रहे हैं, किंतु वास्तव में नहीं स्वतः नहीं, आत्मा ने स्वतः विशेष अभाव है, तुम्हारा विशेष का अभाव है, स्वतः विशेष नहीं है, उपाधि के कारण से विशेष चीज का है, और औपाधिक जो होता है वास्तविक नहीं होता, बात यही है, इसलिए उदाहरण दिया संदभ घन वत प्रज्ञान घर स्वभाव संदभ घन होता है, नमक की डल्ली कई भी चाहो खारापना है, प्रज्ञानी प्रज्ञान का पूज्य है, बाकी पूछ रहे वहां न ईश्वर है न अंतर्यामी है न ईश्वर है कोई भी नहीं वहां, ऐसा है प्रज्ञानी प्रज्ञान का पूज्य है, ठीक है हम कहते हैं तत्र भी हेतु आहार उसी विषय आत्मा एक ही है प्रज्ञान घनी है, इसके लिए हेतु और भी हेतु दीर्थ श्रुति देती है, अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्य ऐसा आया है, पूर्व होता है कार्य का, कोई भी कार्य होगा उसके पूर्व में कारण होता है, अपूर्व शब्द से कार्य कर सकते, और अनंतर शब्द है कारण का, कारण भीतर होता है छिपा हुआ होता है उसका विषय अनपरम पर नहीं है जिसका किसका कार्य का पर नहीं होता, कारण का पूर्व नहीं होता, अपूर्व शब्द कारण का विषय और अनपर शब्द कार्य का विषय इत्यादि, ठीक है बता दें बाह्यम कार्यम, बाह्य जो होता है कार्य को बाह्य कहा जाता है, अबाह्यम अनंतरम बोला हुआ बाह्य मतलब कार्य, अद्यंतरम कारण भीतर होता है कारण, ताभ्याम कल्पिताभ्याम सह ये दोनों कार्य का कार्य और कारण दोनों जो कल्पित हैं, कारण कार्य कारण दोनों कल्पित हैं, इनके द्वारा सह अधिष्ठान सत्ता स्मृति पर उनके साथ रहता है, किस रूप से अधिष्ठान रूप से कार्य कारण जो भी कल्पना की जाती है उसी आत्मा में है, तो ताभ्याम कल्पिताभ्याम जो कार्य कारण जो कल्पना है उस कल्पित पदार्थों के साथ अधिष्ठान रूप से सत्ता स्फूर्ति प्रदत्तया प्रदत्तया सत्ता स्फूर्ति माने प्रदान करने वाले होने से वर्तते, इस रूप से रहता है ब्रह्म, उसके साथ है अधिष्ठान रूप से है। किस रूप में? स्वभावतस्तु वास्तव में तो जन्मादि सर्व क्रिया शून्यम, जन्मादि विक्रिया है ना, जायते अस्ति वर्तते विपरीत अपेक्षेते बिना सिद्ध, कोई क्रिया नहीं, वहां सर्वाधिकार से रहित है वस्तु तस्तु का स्वभावस्तु। स्वभावतस्तु जन्मादि सर्व विक्रिया शून्यम, सारी विक्रिया से रहित है, न जन्म है न अस्थि क्रिया है न वर्धते क्रिया है, उसमें बढ़ना भी नहीं है और न विपरीत होना है न अपक्षीण होना है न नाश होना है, सारे क्रिया स्वभाव विकार से रहित है, कूटस्थम निर्लेप है, वो कोई क्रिया आदि वहां ले पाए पान हो नहीं सकता। वो तद माने वो जो ब्रह्म है, इसलिए आथर्वण श्रुते रहता है, ये माने मुंडक का अर्थ यही है, सब आइए अभ्यंतरो कहा था उसका अर्थ यही है। आत्मा ने स्वतः विशेष अनागमय फलित, आत्मा में स्वतः कोई विशेष प्रतीत नहीं होता, इस विषय में निष्पन्न क्या हुआ, विशेष जो होता है उपाधि के कारण से होता है, वास्तव में तो विशेष नहीं होता, वो तो निर्विशेष है। आत्मा ने स्वतः विशेष अनागम न जानने में, आत्मा में स्वाभाविक रूप से विशेष न जानने में क्या निष्कर्ष हुआ, कहते तस्मात तस्मात निरुपाधिक से आत्मा निरुपाख्यवाद निर्विशेषत्वाद एकत्वाद तीन दिया, क्योंकि निर्विशेष जो आत्मा है ना, निरुपाधिक आत्मा, जिस आत्मा में कोई उपाधि नहीं है, उपाधि रहित आत्मा, निरुपाख्यत्वाद शब्द का विषय नहीं हो, और दूसरा हित दिया निर्विशेषत्वाद निर्विशेष होने से, तीसरा हित एकत्व एक है, तो उस स्थिति में उपाधि रहित आत्मा में ईश्वरत्वादि की कल्पना हो ही नहीं सकती, वास्तव में ईश्वरत्वादि बन नहीं सकते ईश्वरत्वादि। ठीक है, ठीक है, निरुपाख्यत्व माने क्या है, निरुपाख्यत्वाद बोला हुआ है, निरुपाख्यत्व वाचाम मनसाम तो अगोचरत्व, मन वाणी का विषय न होना, गोचर मन विषय अगोचर मन वाणी का विषय न, इसी का निरुपाख्य शब्द से बोला गया। तत्र निर्विशेषत्व एकत्व हेतु, कहते हैं जो निरुपाख्यत्व में हेतु क्या दे दिया, निर्विशेषत्व होने के कारण जो निर्विशेष का कथन नहीं बनता, मन सोच नहीं सकता, वाणी बोल नहीं सकती, और एकत्व में बोलना आदि बनता नहीं, ये दो हेतु है उसके लिए, निरुपाख्यत्व सिद्धि के लिए दो हेतु दिया, क्या दिया, निर्विशेषत्व एकत्व। आठ की टिप्पणी में कहा निरुपाख्यत्व हेतु, तत्र माने निरुपाख्यत्व उसमें हेतु क्या है, निर्विशेषत्व और एकत्व है। निरुपाधिक से इति निर्विशेषत्व साधयितुं मुखः, निरुपाख्य शब्द के द्वारा क्या सिद्ध करना सिद्ध होता है, कहते निर्विशेष सिद्ध करना सिद्ध होता है, ये कहा निरुपाधिक शब्द के द्वारा निर्विशेषत्व सिद्ध करना इष्ट है, इसलिए कहा तत्र च भिप्सा वाक्यम प्रमाणी प्रमाण, उसमें वो निर्विशेष है, इसमें क्या प्रमाण है, कहते भिप्सा वाक्य नेति नेति, ये भिप्सा वाक्य यही है ना, ये ना ये इसके द्वारा परिचय कराया जाता है, यही तत्र च भिप्सा वाक्यम प्रमाणम, निर्विशेष में क्या प्रमाण है, भिप्सा वाक्य का अर्थ में व्याप्त इच्छा भिप्सा, संपूर्ण जगत को ना करके निषेध करने की इच्छा है, इसलिए ना इति ना इति, सारे को एक एक करना संभव नहीं, मतलब मूर्ता वो तो दो विभाग में वस्तु है, पृथ्वी जल की कोई भी होगा, ये पांच भूत से बनते हैं, तो पृथ्वी जल तेज अंश को मूर्त से लेंगे और वायु आकाश अंश को अमूर्त से, पांच को खंडन कर दिया सब खंडित हो जाएगा। तत्र च में टिप्पणी दीपसा अमृत टिप्पणी नौ दस की टिप्पणी का निरुपाधिकत्व, निरुपाधिक में क्या प्रमाण है, निरुपाधि के आत्मा करके तो भिप्सा वाक्य प्रमाण है, कौन भिप्सा, नेति नेति निरुपाधि का दस में कहा नेति नेति वाक्य, कौन सा वाक्य, नेति नेति वाक्य न इति ना इति, पृथ्व्यादि तीन में से कोई आत्मा ना, वायु आकाश में कोई ना, सारा निषेध हो जाता है, जो का निषेध कथम पुनः एवं विदस्य वस्तु ना संसारित्व तथा, फिर इस प्रकार का निर्विशेष है और एक है, फिर संसारी कैसे बना हो, इस प्रकार का जो वस्तु है आत्म वस्तु ऐसा है, फिर संसारी कैसा होता है, क्षत्रज्ञ आदि कैसे बना, अंतर्यामित्व आदि कैसे बना, कैसे बना, एक प्रश्न आया। तत्र प्रथम पुनर् एवं विदस्य वस्तु ना, जो वस्तु इस प्रकार का है, जो निरुपाख्य है, निर्विशेष है, एक है, हाँ, तो नेति नेति के द्वारा परिचय कराया जाता है, तो फिर उस स्थिति में इस प्रकार के वस्तु का संसारित्व तो कैसे, प्रश्न आया। एवं विदस्य ग्यारह की टिप्पणी में कहा निर्विशेष, जो निर्विशेष है उसके फिर संसारी कैसे बना रहे, प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं अविद्या कहते हैं। अविद्या काम कर्म विशिष्ट कार्यकर्म उपाय आत्मा संसारी जीव उच्च है। अविद्या काम कर्म ये तीनों से युक्त हो जो आत्मा ऐसी स्थिति में आत्मा हो जाए जिस अवस्था में अविद्या विशिष्ट हो जाए, इच्छा विशिष्ट हो जाए, काम और कर्म विशिष्ट हो जाए, उस काल में ऐसे तीनों से विशिष्ट जो आत्मा होगा कार्यकर्म उपाधि वाला आत्मा, शरीर इंद्रिय जिसकी उपाधि बनी हुई है, शरीर आदि में अभिमान चल रहा है मैं हूं करके, ऐसे आत्मा संसारी जीव कहलाता है। स्वतः जीव हो नहीं सकता ये उपाधि के कारण, ये कार्यकर्म उपाधि है इसके कारण से जीव कहलाता है, ये उपाधि के कारण। ठीक है, मैं कहते हैं तैर विशिष्टम माने अविद्या काम कर्म सब विशिष्टम यही है, तैर विशिष्टम यद कार्यकरणम उनके द्वारा विशिष्ट कौन है, कार्यकरण है शरीर इंद्रिया है उनसे विशिष्ट, अविद्या काम कर्म से विशिष्ट यह है कार्यकरण। तेरह उपाधि ना वही उपाधि होते जीव बनने के लिए क्या, तेरह उपाधि ना उस उपाधि के द्वारा उपहित तो उपाधि युक्त हो गया, पर आत्मा वही परमात्मा है उपाधि युक्त जब हो जाता है अज्ञान से तब जीव संसारी देवदेशवाद होती, जीव संसारी ऐसा करके गौण प्रयोग कहा जाता है, वास्तव में जीव है ही नहीं। तथापि कथम तस्य अंतर्यामित्वम, चलो जीव तो इस तरह से हो गया अविद्या काम कर्म उपाधि वाला शरीर इंद्रिया आदि अभिमान का विषय बन गया मान लो, फिर अंतर्यामी कैसे बनाते हैं, लेकिन निर्विशेष आत्मा है ये तो क्षेत्र क्या हो गया अंतर्यामी कैसे। बार की टिप्पणी में कहा उक्त उपाधि ना जीवत्वादि व्यवहार भारतीय तो उपाधि आपने दिया है अविद्या काम कर्म विष्ट जो कार्यक्रम संघात है वो उपाधि वाला को संसारी जीव कहा जाता है उस काल में कहा, तो फिर अंतर्यामी कैसे सिद्ध होगा, तब कहा नित्य कहा अरे बाबा उसके भी उपाधि है वही आत्मा में जब ये दो उपाधि लग जाते क्या नित्य ज्ञान निर्देशय ज्ञान निर्देश शक्ति जो उपाधि के कारण से ईश्वर अंतर्यामी कहा जाता है यही है एक कहा नित्य निर्देशय ज्ञान शक्ति नित्य और निर्देशय दो विशेषण है ज्ञान की भी शक्ति की भी ऐसा ज्ञान है नित्य ज्ञान है और निर्देशय ज्ञान है जिस ज्ञान से आगे कोई ज्ञान नहीं और नित्य शक्ति है और निर्देशय शक्ति है ऐसे उपाधि के कारण ऐसे उपाधि वाला जो आत्मा होगा वही निर्विशेष आत्मा जब ये दो उपाधि से युक्त हो जाता है तो अंतर्यामी ईश्वर कहा जाता है अंतर्यामी कहा जाता है ईश्वर कहा जाता है। ठीक है नित्यम निर्देशयम सर्वत्र अप्रतिबद्धम ज्ञानम ऐसा ज्ञान है जिसमें कहीं भी रुकावट नहीं है प्रतिबद्ध नहीं है ज्ञान किसी भी विषय का ज्ञान तत्काल है नित्य है कभी हो कभी नहीं हो ऐसा नहीं है नित्य है और निर्देशय जिसे अतिशय ज्ञान किसी अन्य है ही नहीं नित्यम निर्देशयम सर्वत्र अप्रतिबद्धम ज्ञान कहीं भी जिसका ज्ञान प्रतिबद्ध नहीं होता हो ऐसा ज्ञान तस्मिन सत्व परिमाण है वो जो ज्ञान है ना सत्वगुण का परिमाण है वो परिणाम है कौन सा है जो सत्वगुण जलता है तो ऐसे ज्ञान होता है सत्वगुण का परिणाम है वो। तेरे विधि गुण ने कहा तद्वत्व संपादन है माने ऐसा होने पर मन ईश्वरत्व संपादन में भी ज्ञान हो जाता है वो ज्ञान ईश्वरत्व संपादन में काम आता है वो शक्ति ईश्वरत्व संपादन में काम आता है तस्मिन सत्व परिणाम है सत्व प्रधान माया शक्ति जो सत्व प्रधान वाली माया शक्ति होगी सत्वगुण प्रधान वाली माया शक्ति वह उपाधि वही उपाधि है क्यों नित्य निर्देश ज्ञान और नित्य शक्ति वाली उपाधि सत्वगुण प्रधान उपाधि है वो जो उपाधि बन जाए माया माया शक्ति उपाधि उपाधि माने चौदह में कहा कारण वही कारण है ईश्वरत्व आने के लिए क्या है ईश्वरत्व अंतर्यामित्व के लिए कारण वही है कारण माया शक्ति उपाधि तेरह विशिष्ट उस उपाधि के द्वारा विशिष्ट जो आत्मा होगा माया शक्ति के द्वारा विशिष्ट सन वो होता हुआ वही निर्विशेष आत्मा आत्मा ईश्वरो अंतर्यामी इति से उच्चते कहा ईश्वर कहा जाता है अंतर्यामी कहा जाता है उस अवस्था में स्थिति वास्तविक नहीं वास्तविक तो निर्विशेष है कि आत्मा ही है उपाधि के सारे भेद जितने भी बनते हैं ईश्वर बोलना हिरण्यगर्भ बोलना विराट बोलना क्षत्रज्ञ बोलना तत्त्व देवता बोलना पूज्य पूजक जितने भी औपाधि हैं वास्तव में आत्मा निर्विशेष है एक ही है निरुपाख्य है मनवाणी का विषय नहीं है फिर मनवाणी का विषय हो रहा है उपाधि के कारण से ऐसे दिख रहा है दिख रहा वास्तव में होता नहीं है दिखता है आगे ठीक है कथम तरी तस्मिन अक्षर शब्द प्रवृत्ति फिर ईश्वर में तत्रवण ईश्वरे वास्तव में वो क्षर है विनाशी है फिर अक्षर शब्द की प्रवृत्ति कैसे होती है उसको भी अक्षर कहते हैं ईश्वर को कथम तभी तप पंद्रह में कहा उक्त उपाधि ना तत्र ईश्वरत्वादि व्यवहार है सत्य की, उस उपाधि के कारण माया शक्ति उपाधि के कारण ईश्वर अंतर्यामी के व्यवहार होने पर भी फिर तस्मिन अक्षर शब्द की प्रवृत्ति कहा, अक्षर शब्द की प्रवृत्ति कैसी होगी फिर उसमें, जब उपाधि विशिष्ट है वो तो नाश विनाशी होगा, अक्षर कैसे बोला ये प्रश्न आ रहा है। तो उत्तर देते हैं सएव कहा सएव निरुपाधि केवल तस्वीर स्वभाव अक्षर परम पर कहा, वही उपाधि रहित अवस्था हो जाने पर निर्गता उपाधि जिससे उपाधि चली गई उपाधि हट गई केवल शुद्ध केवल रहेगा अकेला रहेगा शुद्ध होगा स्वेन स्वभाव है अक्षर हम पर उसे उस काल में अपने स्वभाव से अक्षर कहा जाता है परमात्मा कहा जाता है। सात की टिप्पणी में कहा स्वेन रूपेण स्वभाव है माना रूपेण स्वरूपेण तथा उसी प्रकार हिरण्य गर्भ व्याकृत देवता जाति पिंड मनुष्य तीर्य प्रेतादि कार्यक्रम उपाधि भी विशिष्ट तदाच्य तद्रूप भवती, जिस जिस उपाधि वाला होता है उसी उसी रूप में कहा जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है उपाधि के कारण कह सकता था हिरण्य गर्भ भी हो जाता हो उपाधि के कारण, और व्याकृत जो विराट भी कहा जाता है व्याकृत मान विराट है एकदम कहा व्याकृतम विराट, और इंद्रादि देवता देवता माने इंद्रादि देवता जितने भी व्याकृत अवस्था है उपाधि तत्त उपाधि के कारण तत्त देवता कहा जाता है आत्मा को, विराट कहा जाता है आत्मा को उपाधि के कारण ऐसा मनुष्य बोला जा रहा है पशु आदि तीरक बोला जा रहा है किसको आत्मा को है आत्मा ऐसा उपाधि के कारण से जो उपाधि सामने है उसी उपाधि से पुकारा जाता है ऐसे एक तथा जैसे मान ईश्वरत्व आ जाता है उसी प्रकार हिरण्य गर्भ व्याकृत मान विराट देवता जितने भी इंद्रादि देवता हैं जाति ब्राह्मण्यादि जाति भी कल्पना है जिसको ब्राह्मण कहा जाता है आत्मा ब्राह्मण कहा जाता है ब्राह्मण क्षत्रिय आदि बोला जाता है पिंड मान शरीर और तत्त पिंड मनुष्यादि शरीर और तीर्य मान पशु आदि शरीर और प्रेतादि शरीर सब कार्यकर्म उपाधि जिस जिस शरीर जैसे जैसे कार्यकर्म उपाधि विशिष्ट हो गया है आत्मा अधिष्ठान रूप से विशिष्ट हो गया तब तक रूप से कहा जाता है ये प्रेत है ये मनुष्य है ये पशु है इत्यादि बोलो किसको आत्मा को ऐसा कहा जाता है हमारे अधिष्ठान में दृष्टि जाती नहीं उपाधि में दृष्टि कल्पित वस्तु में दृष्टि जाकर के तब तक रूप से आत्मा कहा जाता है उसे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं वही सब कहा जा रहा है उसे तदाख्य उसी नाम से कहे जाने वाला तद्रूप बदे तद्रूप दिख रहा भाष रहा ज्ञान का दो और तीन के टिप्पणी कहा दो में कहा ब्राह्मण्य आदि शरीर जाति माने ये तीन में कहा तन नाम तत्त नाम से पुकारा जा रहा हो आत्मा निर्विशेष आत्मा जिस शरीर में आत्मा दिखाई पड़े उसी शरीर से पुकारा जा रहा है ऐसी अज्ञान के कारण तथा इसी प्रकार तदे जति तन्ने जति इति व्याख्या कर ये पहले हमने व्याख्या कर दी भाष्यकार कहते हैं मंत्र में तो ईशावास्य परिषद है किंतु यहां भी व्याख्या की है भाष्य में कई व्याख्या की है तदे जति तन्ने जति इति व्याख्या तो हमने व्याख्या किया समाधि व्याख्या हमने व्याख्या की है तदे जति मैंने दोनों रूप उपाधि के कारण से ये जति और उपाधि रहे नहीं जति न ये दोनों हो जाता है तत्त शरीर से चलता हुआ दिख रहा आत्मा भी और अपने रूप से न ये जति चलायमान नहीं है व्याख्या तो हम चार की टिप्पणी में कहा वृद्धारण्य दो दो एक में कहा था द्वितीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण जो शिशु ब्राह्मण था उसके प्रथम करने के आगे भाष्य में कहता था उपक्रम भाष्य में कहा था मान ये द्वितीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के उपक्रम भाष्य में कहा था ये और दो पांच पंद्रह के भाष्य में कहा था मधु ब्राह्मण भी कहा था मधु ब्राह्मण ने भी कहा था भाष्य में क्या कहा था तदे जति तन्ने जति हमने कहा था तदूरे तदवंत इत्यादि हमने कहा था इंसान में तथा उसी प्रकार भाष्य में कहते हैं तथा ए सत्य आत्मा सर्वांतर अमृता इत्यादि कहा अंतर्यामी अमृता कहा था यही तुम्हारी आत्मा यही है ऐसा बताया था ये सारे उपाधि में देख पढ़ने वाला आत्मा तुम्हारी आत्मा यही ऐसा सर्वभूतांतर आत्मा यही सभी भूतों का अंतरात्मा यही है भी कहा श्रुति ने कहा ये सर्वेश भूतेश गुणोत्पान प्रकाशत इत्यादि कहा हुआ है सारे भूतों में छिपा हुआ आत्मा यही आत्मा छिपा हुआ है गुड़ा माने छिपा हुआ प्रकाशित नहीं होता उपाधि दिख रही है आत्मदर्शन नहीं होता उपाधि दर्शन हो रही है उपाधि को लेकर के तत्त व्यवहार हो रहे मनुष्य है अरे बाबा सब आत्मा है और कुछ नहीं, आत्मा से अतिरिक्त है, कल्पना है सारे मनुष्य। तत्वशी तुम वही हो करके कहा। ये तो क्षेत्र के आपने को अलग मान रहा है, मैं तो छोटा सा हूं, दास हूं, सेवक हूं, परमात्मा अंश हूं, नहीं नहीं तुम तो वही हो, ऐसा बोल रही थी। तत्वशी ऐसा बोल, तुम तत्वशी तुम वही हो, ऐसा बोल, तुम संसारी नहीं हो। माने संसारी जो वस्तु है उसमें तुमने एकता कर ली, जिसे संसारी तो बना भाषा है, वास्तव में संसारी नहीं। अहम एव इदम सर्वम छांदोग्य में आया है सप्तम अध्याय, मैं ही सब कुछ हूं, भूमा उपदेश है ना, अहम एव सर्वम, यही जो कुछ मैं हूं, मेरे से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। आत्मा एव इदम सर्वम, सबके सब इदम सर्व आत्मा है, ये सबके सब आत्मा ही है। नान्यो तो से दृष्टा, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं, ये तो यही बोला है। इत्यादि श्रोत न विरुद्ध बनते, तब ये श्रुतियों का विरोध नहीं होगा, अगर वास्तव में भेद मानेंगे तो विरोध हो जाएगा, निर्विशेष आत्मा से क्षेत्र ज्ञाति का अतिरिक्त मानेंगे तो विरोध हो जाएगा, ये तो एकत्व तो बता रहे श्रुति न विरुद्ध, तब ये सारी श्रुतियों का विरोध नहीं होगा। क्या मानने पर निर्विशेष मानने पर विरोध नहीं होगा। कल्पांतरेश, और जो कल्पना करते हैं क्षेत्र के अलग है, अंतरियांग अलग है, आत्मा अलग है, इत्यादि जो कल्पना करने वाले हैं, कल्पनांतरेशु यथा श्रुतियों न कर संगति, संगति नहीं लगेंगे श्रुतियों, कौन श्रुति ये सब आत्मा सर्वांतर आदि श्रुति संगति नहीं लगती। कल्पना करने क्या कल्पना, भेद कल्पना करने न गच्छन्ति पाद की टिप्पणी का नोपपद्यन्ते, युक्ति संगत नहीं होंगे श्रुतियां कल्पना करने पर। जीवादि अलग है और परमात्मा अलग है, बोलने पर श्रुतियां घटेगी नहीं, कौन श्रुतियां जो ये सब आत्मा सर्वांतर इत्यादि, माने स्वार्थम न लभते इतिहास, अपने स्वार्थ में प्रमाण नहीं प्राप्त करेंगे ये श्रुतियां, ये श्रुतियां अपने विषय पर प्रमाण प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये निर्विशेष को बता रही है और अन्य कल्पना मत में अनेक हो जाता है, ये श्रुति व्यर्थ पड़ जाएगी। तस्मात उपाधि भेद ही नहीं भाई, ऐसा भेदो, ये जो भेद दिखता है ना, ये ईश्वर है, ये हिरण्यगर्भ है, अमुक है, ये क्षेत्र के इत्यादि भेद उपाधि के कारण से तत्त उपाधि को लेकर के तत्त विशेष भाष रहा, और उपाधि से भाषने वाला वस्तु वास्तविक होता नहीं, जहां कल्पना हो रही वस्तु सत्य होता है। तस्मात उपाधि भेदे न एवं भेदो, ऐसा ईश्वरादि नाम जो अंतर्यामी ईश्वरादि क्षेत्र के आदि परमात्मा से जो भेद दिखता है उपाधि के कारण से, नान्यथा अन्य प्रकार से नहीं है, स्वरूपत भेद नहीं है, एक ही निर्विशेष ही है। एकम विवादितियम इति अवधारण छांदोग्य में सदैव संवेद आशित एकम विवादित, एक ही है, एवकार लगा दिया, सजातीय कोई है ही नहीं वहां, और विजातीय भी नहीं है, अद्वितीय करके बोल दिया, न स्वगत भेद है एकम करके कहा, और एव लगा करके सजातीय वो जैसा दूसरा भी नहीं है और अन्य भी नहीं है, विजातीय भी नहीं है, ऐसा निषेध किया है। एवं एकम एवं अद्वितीय यदि अवधारणार्थ अवधारणात् ऐसा अवधारणा है छांदोग्य में षष्ठ अध्याय सर्वोपनिषद, सारे उपनिषद ही ऐसा ही है, सारे उपनिषद कोई भी उपनिषद आत्मा को इसी रूप से बताती, क्या बोलती एकम एवं अद्वितीय, ये सिद्ध कर सारी कल्पना है, ये औपाधिक भेद वास्तव में भेद नहीं, एक ही आत्मा ही है। तो जो क्षेत्रज्ञ और परमात्मा में जो भेद संसारी भेद दिखता है, ये भेद को पाटने के लिए ऐसा कहा गया है, ठीक है। निरुपाधित्व शुद्धत्व हेतु, जो निरुपाधि कहा गया ना शुद्धत्व हेतु है, वो निरुपाधि होने से वो शुद्ध है, वो क्यों शुद्ध है, निरुपाधि उपाधि रहित होने से। केवलत्व अद्वितम, केवल कहा भाष्य में कहा था निरुपाधि केवल शुद्ध इत्यादि कहा, केवल माने क्या अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं। तथापि कथम तत्र हिरण्यगर्भादि शब्द प्रत्ययो इति आशंका, फिर भी चलो निर्विशेष निरुपाधिक है केवल है होने पर भी, फिर उसमें कि हिरण्यगर्भादि शब्द और ज्ञान का, हिरण्यगर्भादि शब्द प्रयोग और ज्ञान कैसे हो, ये हिरण्यगर्भ है, ईश्वर है, ये जीव है, देवता है इत्यादि कैसे होता है, निरुपाधिक है कोई है ही नहीं, उपाधि रहित है, तो फिर ऐसे शब्द प्रयोग और ज्ञान कैसे होता है, निकल गया शंका हो गया। तथापि प्रथम तत्र तत्र में आत्मनि, उस निर्विशेष आत्मा में हिरण्य गर्भादि शब्द प्रत्यय, हिरण्य गर्भादि शब्द और प्रत्यय में ज्ञान, कर्तव्य शब्द घटित ज्ञान भी होता है, ये मनुष्य ज्ञान हो गया, ये देवता है ज्ञान हो गया, ये कैसे, ये प्रश्न शंका आगे तो उत्तर देते हैं। सोलह में कहा तथापि, में कहा स्वेन रूपेण आत्मा अक्षरत्व भी, अपने रूप से आत्मा अक्षर है, विनाशी नहीं अविनाशी है, ऐसा निर्विशेष है। ऐसा होने पर भी फिर ये हिरण्य गर्भादी शब्द और ज्ञान कैसे होगा फिर, यदि एक ही आत्मा ही और कुछ नहीं है, प्रयोग तो हो रहा है, ये ईश्वर है, हिरण्य गर्भ विराट है, ये देवता है, मनुष्य है, पशु है, ये सारा कैसे हो रहा है, अनेक आत्मा का ज्ञान कैसे हो रहा है और अनेक आत्मा को शब्दार्थ शब्द कैसे घट रहा है, ये प्रश्न उठा, उत्तर देते हैं। तथा कहा, तथा हिरण्य गर्भ जो बोला जाता है ना, ये उपाधि के कारण से, तथा हिरण्य गर्भ व्याकृत माने विराट देवता, इंद्रादि देवता, जाति माने ब्राह्मण आदि जाति, जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि बोलते हैं, पिंड माने शरीर, मनुष्य जाति, अन्य जाति बहुत सारी जाति, और तीर्यक माने तीर्थ चलने वाले पशु आदि, और प्रेतादि जाति भी है, ये भूत है, प्रेत है, ऐसी ऐसी जाति, ये सब के सब वही आत्मा ही इस रूप में बात रहा है। ठीक है, कार्यक्रम उपाधि धीर तत्त कार्यक्रम उपाधि है, जिस उपाधि मिली हुई उसी में उपकारा जा रहा है आत्मा, आत्मा में जो उपाधि पशु उपाधि है आत्मा पशु रूप में कहा जा रहा है, मनुष्य उपाधि वाला है मनुष्य कहा जा रहा है, तत्त उपाधि धीर तदाख्य उसी नाम से कहा जा रहा है, उपाधि के नाम से आत्मा पुकारा जा रहा है, तद्रूपो बहुत उसी रूप में दिखता है आत्मा, उपाधि रूप में दिखता, तत्त उपाधि रूप में दिखता है, एक ठीक है, हमें कहते हैं यथा एकस्मिन एव परस्मिन आत्मनि, जैसे एक ही परमात्मा है उसमें आत्मनि, कल्पित उपाधि प्रयुक्तम नानात्वम, कल्पित उपाधि के कारण नानात्व दिखता है एक ही आत्मा, तथा तदेजति तन्नेजति इत्यादि वाक्य में आश्रित प्रागे उत्तम, एक ही उपाधि के कारण से नानात्व भासता है और अपने आप में एक ही होता है वो, इसके बारे में पहले हम बोल दिया कहते हैं भाष्यकार कहते हैं, तथा तदेजति तन्नेजति ये वाक्य आया, वही आत्मा चलता है वो आत्मा नहीं चलता करके, मैं उपाधि के कारण चलता हुआ सा लगता है और उपाधि रहित में अचल, इस वाक्य का आश्रय लेकर पहले हमने बोल दिया था द्वितीय अध्याय बातें बताई थी, तथा इत्यादि तथा तदे देते तन्ने देते इत्यादि व्याख्या, कल्पनाया परस्य नानात्व, देखो परमात्मा में जो नानात्व है एक ही निर्विशेष आत्मा है, फिर भी नाना कैसे अनेक कैसे भेद कैसे, कल्पना के कारण, किसके कारण कल्पना, क्यों अज्ञान के कारण, कल्पना या परस्य नानात्व, परमात्मा में नानात्व जो अनेकत्व भाषता है कल्पना से है, वस्तुतः तो वस्तुतस्तु ऐकरस्य, वास्तव में तो एक स्वभाव है उसका, निर्विशेष है, अद्वय है, केवल है, शुद्ध है, ऐकरस्य श्रुति उदाहरण, श्रुतियों का उदाहरण देते हैं, द्वितीय बहुवचन श्रुति, श्रुतियों का उदाहरण क्या है, तथा कहा तथा ये सत्य आत्मा, ये सर्वभूतांतरात्मा, ये सर्वेश भूतेश गूढ़ तत्वशी अहम एवं इदम सर्वम आत्म वेदम सर्वम नान्य अतोस्त दृष्टा इत्यादि श्रुतियों न विरुद्धन्ते, माने वास्तव में एक है, उपाधि के कारण अनेक कहने पर विरोध नहीं आता, यदि अनेक ही वास्तव में हो तो इस श्रुति के सारे विरोध हो जाएगा, इसका विषय नहीं मिलेगा, नान्य तत्व दृष्टा आदि श्रुति का विरोध क्या है, विषय नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तत्व को लेकर चलने वाली श्रुतियां हैं सब, यदि वास्तव में नाना हो अनेक हो तो श्रुति तो विषय न मिलने से मुश्किल हो जाता है, ठीक है, अच्छा। हो गया ना, ठीक है, औपाधि को अंतर्यामी आदि अवस्था, अवस्था सत्य विकार अवय पक्षेशु, ये चार पक्षों के पूर्वादि ने कहा था पहले, कोई मानते हैं अवस्था मानते हैं, परमात्मा की निर्विशेष अवस्था में है शुरू कर महासमुद्र स्थान में है, कैसा है, थोड़ा सा प्रचलित हो जाता है तो अंतर्यामी ईश्वर कहा जाता है, और अधिक अत्यंत प्रचलित होगा क्षेत्र के सामान्य जीव कहा जाता है, परमात्मा ऐसा हो जाता है अवस्था, मैंने परमात्मा की दो अवस्था, कुछ लोगों ने पांच अवस्था ऐसा माना था, कुछ लोगों ने कहा था पांच अवस्था परमात्मा, पिंड जाति विराट हिरण्यगर्भ सूत्र दैव, कुछ लोगों ने आठ अवस्था, अरे पाल तो वही हो गए दैव तक उसके अध्याकृत साक्षी क्षेत्र, ऐसी कल्पना किसी ऐसा ऐसा कल्पना की थी, एक कहा अवस्था एक, और शक्ति कोई कहते ना ये सब जो बातें हैं ना जो क्षेत्रज्ञ आदि ईश्वर आदि जो परमात्मा की शक्ति है निर्विशेष शक्तियां हैं सब, उसमें शक्ति की कल्पना की थी, और किसने कहा नहीं परमात्मा बिगड़ टूट टूट करके विकार है सब, जैसे मिट्टी का विकार घट है परमात्मा का विकार है सब ईश्वर आदि अंतर्यामी, कोई ऐसा बोलते थे, और कुछ कहते नहीं नहीं परमात्मा शक्तिमान है, ये शक्तियां हैं सब ईश्वरादि अंतर्यामी हिरण्यगर्भ जो शक्ति है, और परमात्मा शक्तिमान शक्ति वाला है, यही शक्ति से युक्त है ऐसा कहा किसी ये सब के सब अवस्था सब के विकार और कोई विकार कोई अवय कहा सब के सब पक्षेषु अपनी इन पक्षों में भी अवय पक्षेषु अपनी यथोक्त श्रुति नाम उपत्ति में आसन जहां ये श्रुतियां घट जाएगी पूर्वाज ने कहा ये मान्य पर भी घट जाएगी श्रुतियां तो उत्तर देते हैं आठ की टिप्पणी में कहा अविरोध अविरोध हो जाएगा पूर्वाज ने कहा ये इन पक्षों में अविरोध होगा तो सिद्धांत करें कल्पांतरेशु कहा कल्पांतरेशु यथाश्रुत न गच्छा ये जो कल्पना करते हैं ना शक्ति आदि अवय आदि अवस्था आदि की कल्पना करते हैं उनमें श्रुतियां घटेगी नहीं कौन श्रुतियां ये सदै आत्मा सर्वांतर आदि श्रुति नहीं घट सकती तो निर्विषय हो जाएगी श्रुति ठीक है औपाधिक हो अंतर्यामी आदि भेदो हो अंतर्यामी आदि में जो भेद दिखता है ना औपाधिक है न स्वाभाविक वास्तविक नहीं है वास्तव में निर्विषय आत्मा ही है ये उपसंहार करते तस्मात तस्मात उपाधि भेदे न एवं ऐसा भेद होना अन्यथा उपाधि के कारण से इनमें भेद दिखता है अंतर्यामी हिरण्यगर्भ विराट देवादि मनुष्य आदि जो बोला जाता है उपाधि के कारण से स्वाभाविक नहीं है और उपाधि से जो होता है वास्तविक होता नहीं स्वतो वस्तु नहीं नास्ति भेद वास्तव में उस आत्मा में भेद है ही नहीं एक ही आत्मा निर्विशेष है एक अमेवादी श्रुति के आधार से भेद है किंतु एक रस्य निर्वाह भेद है ही नहीं किंतु एक स्वभाव है उसका निर्विशेष ही रहेगा एक ही रहेगा अद्वैत रहेगा चित्त हेतु वहां इसमें हेतु बताया एकम एव अद्वितीयम इति अवधारणा छांदव में अवधारण करके कहा एवकार लगा गया एकम एव अद्वितीय अवधारण है एवकार भी वहां एक ही है दूसरा नहीं है ऐसा है सारे उपनिषद का विषय यही होता था इस प्रकार जो अक्षर ब्राह्मण था समाप्त हो गया आगे साकल्य ब्राह्मण इस अध्याय का अंतिम ब्राह्मण नवम ब्राह्मण है साकल्य ब्राह्मण सकल नाम के ऋषि है उसके संतान है इसलिए गर्ग आदि यह शुक्र यह करके साकल्य इनके पूर्व सकल नाम के सकल से अपत्यम साकल्यम गर्ग आदि को यह जैसे गर्ग से अपत्यम गार्ग्य सकल का संतान है इसलिए साकल्य कहा आगे मंत्र आएगा उसका प्रतीक देते हैं अथा हैनम विदग्ध साकल्य प्रच्छग विदग्ध उसका नाम है विदग्ध उस व्यक्ति का नाम है पंडित का नाम है विदग्ध और सकल का संतान होने से साकल्य कहा साकल्य पूर्वज से आया हुआ नाम है और अपना नाम विदग्ध है अथा एनम माने याज्ञवल्क्यम याज्ञवल्क को विदग्ध साकल्य प्रच्छग ये तो मंत्र का प्रतीक है पृथिव्यादी नाम सूक्ष्मतारतम्य क्रमेण पृथिव्यादि जो है ना सूक्ष्म के तारतम्य पृथ्वी कहां उत्प्रोत है जल में तो जल सूक्ष्म है पृथ्वी का अपेक्षा और जल कहां उत्प्रोत है पूछा वायु में वायु कहां आकाश में इत्यादि करके करके एक गार्गी ब्राह्मण में चले थे गार्गी ब्राह्मण से चले और अक्षर ब्राह्मण दोनों का तात्पर्य एक ही है क्योंकि पृथ्वीद्यादि तक सब ब्रह्मलोक में आश्रित कहा गया था वो ब्रह्मलोक कहां आश्रित है कहा आकाश में यहां अक्षर ब्राह्मण कहा और आकाश कहां है निर्विशेष पृथ्वी आदि नाम सूक्ष्म तारतम्य कर सूक्ष्मता की तारतम्य का भाव पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म कारण है वो जल की अपेक्षा वायु इत्यादि ना पूर्व से पूर्व से पूर्व पूर्व का उत्तर उत्तर में विलय कहा गया तो कारण से अतिरिक्त कार्य नहीं होता इस तरह से विलय करके अंतिम अक्षर से अतिरिक्त तो कुछ नहीं सिद्ध कर दिया क्या सिद्ध कर दिया वही कल्पना है सबकी पृथ्वी आदि नाम सूक्ष्म तारतम्य कर देना पूर्व से पूर्व से उत्तर उत्तर स्मन ओतप्रोत भावम कथयन ओतप्रोत भाव का उत्तर उत्तर में पृथ्वी का ओतप्रोत कहा है जल में जल का कहा इत्यादि ऐसा करते थे कथयन कथन करते हुए सर्वांतरम ब्रह्म प्रकाशित भवान सबके भीतर सबसे भीतर कौन अंतर अंतर करके सबसे सर्वांतर कौन और ब्रह्म हो गया आकाश कहा ओतप्रोत है पूछा निर्विशेष प्रकाशित भवान ये कहा टिप्पणियां हैं पहले पूर्व से मैं सात की टिप्पणी पृथ्वी आदि पूर्व पूर्व पृथ्वी आदि है सबसे पूर्व में पृथ्वी वो जल में लीन होना और जल भी पूर्व में किसके पूर्व में वायु के पूर्व में इत्यादि पूर्व पूर्व का उत्तर उत्तर में लय बताया ये गार्गी ब्राह्मण शास्त्र ब्राह्मण कहा थे सवाल उत्तर से उत्तर से मैंने दो नंबर की टिप्पणी है दो में कहा अब आ जल आदि में जैसे पृथ्वी का जल में सूक्ष्म है तो अति सूक्ष्म सबसे अति सूक्ष्म निर्विशेष आत्मा यही होना अंतिम में ओतप्रद्भावम कथयन कथन करते हुए सर्वांतरम ब्रह्म प्रकाशितवान प्रकाशन कर दिया। किसने किया ये प्रकाशन? कर्ता कर्ता में है तब तो प्रत्यय है प्रकाशितवान। तो कहते याज्ञ बल के हो चाहे वेद हो, वेद ने प्रकाशन किया अथवा याज्ञ बल के तस्य च ब्रह्म हो, वो जो ब्रह्म है सर्वांतर जो ब्रह्म है जो आकाश भी जहां ओतप्रोत है, माने सब सबका ओतप्रोत आकाश में और आकाश का भी ओतप्रोत कहां निर्विशेष है अक्षर तस्य माने जो निर्विशेष ब्रह्म है तस्य च ब्रह्म हो व्याकृत विषय तो स्थूलीभूत विषय में जब देखते हैं सूत्र भेदेशु नियंत्रित होता उसका नियंता भी कहा होता यह तस्य अक्षर से प्रशासन है गार्गी सूर्यातम से विद्रित तिष्ट आया नियंत्रित भी है निर्मित भी है नियंत्रित भी है मान अधिष्ठान तो कल्पना बनाता है कल्पित वस्तु को कौन जन्म देता है अधिष्ठान तो सबका अधिष्ठान तस्य चार की टिप्पणी तस्य अक्षराभिदस्य जिसको अक्षर नाम से कहा गया ब्रह्म हो ब्रह्म का व्याकृत विषय जो थूल ईश्वरादि व्याकृत विषय आते हैं सभी सूत्र भेदेश जो सूत्रात्मा आदि है इनमें नियंत्रित्व उत्तम उसी का सूत्रात्मा आदि का नियंता कहा गया उसको उसी ब्रह्म को व्याकृत विषय व्यक्तरम लिंगम यदि व्याकृत विषय स्पष्ट लिंग है कौन नियंता रूप लिंग कौशल नियंता बनता है यदि व्याकृत विषय में होते किसका नियंता बनेगा अकेले स्पष्ट लिंग है वो ब्रह्म है करके तस्य ब्रह्म साक्षात अपरोक्षत्व नियंतव्य देवता भेद संकोच विकास द्वारा अधिगंतव्य तदर्थम साकल्य ब्राह्मण आरभ्य थे तस्य ब्रह्म जो निर्विशेष ब्रह्म है उसी का साक्षात्व तो अपरोक्षत्व है जो आरुण ने भी पूछा था कहोल ने भी पूछा था एक साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तन्मय व्याचक्ष तो साक्षात्व और अपरक्षत्व दो प्रथमा दो वचन है साक्षात्व अपरक्ष दोनों दोनों उसी ब्रह्म का नियंतव्य देवता भेद संबोध विकास द्वारा वो दोनों जानना चाहिए क्या जानना चाहिए साक्षात्व और अपरोक्षत्व को जानना चाहिए किसके द्वारा जो नियंतव्य उसके द्वारा जो नियंतव्य देवता होंगे देवता के भेद कितने देवता के विशेष है संकोच और विकास के द्वारा संक्षेप देवता कितने हैं और विस्तार में कितने हैं ये दो के द्वारा जो द्वारा उसी ब्रह्म में साक्षात्व और अपरोक्षत्व का जानना है यहां अधिगंतव्य जानना चाहिए इसलिए इति तदर्थम साकल्य प्राण आरोप देवताओं का संकोच विकास के द्वारा उसी आत्मा में दो धर्म जानना है क्या धर्म है साक्षात अपरोक्ष होता है एक दूसरा है अपरोक्ष है साक्षात अपरोक्ष होने वाला है अन्य वस्तु परंपरा से अपरोक्ष होते हैं साक्षात नहीं होता मैंने अपने जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं मन को जानने के लिए हमारी आवश्यकता है इंद्रियों को जानने के लिए हमारी भी जरूरत मन की भी जरूरत है और विषयों को जानने के लिए पहले हमारी जरूरत फिर मन की जरूरत फिर इंद्रियों की भी जरूरत है ऐसा ऐसा करके बाहर बाहर बढ़ता जाता है और अपने जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं ये साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म ये सिद्ध करना है किसके द्वारा सिद्ध कर साक्षात अपरोक्ष कैसे सिद्ध करेंगे तो नियंतव्य जो देवता होंगे उसी के सारे नियंतव्य कहा हुआ है विकृत कहा है तो देवता के संकोच और विकास के द्वारा निर्णय करना है साक्षात और अपरोक्ष आत्मा इसके लिए साकल्य ब्राह्मण का आरंभ किया जाता है कहा ठीक है ब्राह्मणांतरम उत्थापित का अन्य ब्राह्मण अभी तक तो अक्षर ब्राह्मण चल रहा था और अन्य ब्राह्मण साकल्य ब्राह्मण को उत्थापन करते हैं अथा इत्यादि कहा अथ एवं विरंग साकल्य प्रपच तो मंत्र का प्रतीक है आगे गार्गी प्रश्न निर्णित गार्गी का प्रश्न था दो प्रश्न था निर्णय हो गया निर्णय होने का तया उस तया ब्रह्म बदनम प्रति एतत् तुल्यो नास्ति सर्वान् प्रति कथन अनंत अनंतरम अर्थात तया माने गार्ग्या उस गार्गी के द्वारा ब्रह्म बदनम प्रति एतत् तुल्यो नास्ति अरे भाई ब्रह्म वेद का कथन में इसके समान कोई नहीं है यज्ञ बल समान ऐसा करके कहने का आनंद है गार्गी ऐसे बोल चुकी सारे ब्राह्मणों को ब्रह्मोद्यम न कच्चिध्यता ऐसा कह चुकी है माने वेदवाद में इसको कोई जीत नहीं सकता ऐसा बोल चुकी है यही है कि आप लोग नमस्कार द्वारा मुक्त होने की इच्छा कीजिए शास्त्र आपके कठोर मत जाइए ऐसा कहा ये कथन के अनंतर अस शब्द यहां है उसके बाद भी इतना कहने के बाद भी गार्ग्य साकल्य भी था वहां किंतु इसके बाद भी फिर पूछेगा विदग्ध साकल्य प्रपच्छा आएगा क्यों उसका अंतिम समय आ गया है संगति में वक्तुम वृत्तम गिरते पूर्व ब्राह्मण इस ब्राह्मण के कुछ संगति कहना है उसके बाद ये क्यों आया अक्षर ब्राह्मण के बाद में साकल्य ब्राह्मण क्यों आता है, परस्पर संबंध क्या है इसका। ये संबंध कथन के लिए पूर्व की बातें करते हैं, पृथ्वी आदि नाम इतेगा, पृथ्वी आदि नाम सुख साल तरफ कर देना पूर्व पूर्व से उत्तर उत्तरस्मिन उत्तर उत्तरस्मिन ओत प्रदभाव कथयन सर्वांतरम परम्परा का आशीर्वाद, मान पूर्व पूर्व का उत्तर उत्तर में लाए करके उत्पूर्व बता करके सब सर्वांतर ब्रह्म का कथन कर दिया, वेद ने किया या केवल के सिद्ध कर दिया या ठीक है। यद साक्षात इत्यादि जो यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तन्मय व्याचक्ष कहा था, आरुणी का प्रश्न में भी था, कहोल के प्रश्न में भी था, मान चतुर्थ ब्राह्मण पंचम ब्राह्मण दोनों में था। यद साक्षात इत्यादि प्रस्तुत इसका आरंभ करके सर्वांतरत्व निरूपण द्वारा आत्मा को सर्वांतर निरूपण किया, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म करके सबसे सूक्ष्म बना दिया, क्यों कार्य की अपेक्षा कारण अंतर होता है सूक्ष्म होता है, इस रूप से सर्वांतर बनाया हुआ है। साक्षात्वादि साक्षात्वादिकम आर्थिकम ब्राह्मण त्रय निर्धारित करते हैं, साक्षात्वादि जो आर्थिक आया तीनों ब्राह्मण कौन कौन ब्राह्मण, गार्गी ब्राह्मण और कुशस्थ आरुणी ब्राह्मण और ये अक्षर ब्राह्मण, ये तीनों ब्राह्मण साक्षात्वादिकम साक्षात्वादि आर्थिक आय अर्थ से आय शब्द से ब्राह्मण त्रय निर्धारितम तीनों ब्राह्मण निर्धारित किया, मान गार्गी ब्राह्मण और आरुणी ब्राह्मण मान अंतर्यामी ब्राह्मण और अक्षर ब्राह्मण तीनों में निर्धारित हुआ। ये कहते हैं टिप्पणियां हैं नौ दस में, नौ में नंबर दे दिया है एक साक्षात पुरुषा ब्रह्म है तीन चार एक मान इसमें था उस ब्राह्मण था दस में कहा गार्गी अंतर्यामी अक्षरा के तीन ब्राह्मण ये है, गार्गी ब्राह्मण और अंतर्यामी ब्राह्मण और अक्षर नामक ब्राह्मण ने निर्धारण कर दिया है साक्षात तो अपरोक्षा के अंतर्यामी ब्राह्मण मुखतो दृष्टम, अंतर्यामी ब्राह्मण ने स्पष्ट रूप से कहा मुखतो निर्दिशम अर्थम अंतर्पति, स्पष्ट रूप से कहा हुआ जो विषय है उसको यहां कथन करते हैं। छह की टिप्पणी में कहा अनुबदती अनुद्रवती माने अनुबदती अनुवाद करते हैं, इसमें कहा अंतर्यामी ब्राह्मण में जो विशेष रूप से कहा गया था उसके अनुवाद करते हैं तस्यत कहा तस्यत ब्रह्मो व्याकृत विषय, वो जो कोई ब्रह्म है ना निर्विशेष ब्रह्म उसी का व्याकृत विषय है, जो देवता आदि कल्पना से हुआ उस स्थिति में सूत्र भेद जो सूत्रात्मा आदि में नियंत्रित तो मुक्त वो अक्षर ही नियंत्रता होता है कहा ठीक है। नाम रूपाभ्याम व्याकृत विषय, नाम रूप के द्वारा व्याकृत है विषय, विषय द्वैत प्रपंच द्वैत प्रपंच का नाम रूप के द्वारा व्याकृत है शूलीभूत है द्वैत प्रपंच तत्र सूत्र से भेदा, उसमें सूत्रात्मा का जो भेद है सारे के सारे द्वैत को पूर्व में सूत्र है सूत्रात्मा है उसी का भेद है, सभी हिरण्यगर्भ का भेद है सूत्र से भेदा, ये पृथ्वी आ गया वो पृथ्वी आदि है सूत्रात्मा का भेद है बीज वही है पृथ्वी आदय तेसु नियम्यशु, ये जो पृथ्वी आदि जो नियम्य है सबके साथ नियम्यशु नियंत्रित्व नियंता बताया किसको उस अक्षर तस्य उत्तम तस्य माने अक्षर से उत्तम ही योजना ऐसा लगाने का। सात आठ की टिप्पणियां हैं सात हिरण्य गर्भ से सूत्र से माने हिरण्य गर्भ भेदा माने अवयव विशेष पृथ्वी आदि उसी के अवयव है हिरण्य गर्भ यही माना जाए यही कहा, इसलिए कहा व्याकृत विषय व्यक्त धर्म लिंगम व्याकृत स्थूलीभूत में स्पष्ट लिंग है वो अक्षर का नियंतव्य होने में नियंता होने में ठीक है। तत्र ही परतंत्र से पृथ्वी आदि ग्रहण नियमित स्पष्टतर लिंगम कहते व्याकृत विषय में तत्र मन नवगिर्पण का व्याकृत विषय जो थूलीभूत हो जाते हैं नाम रूप जिसमें लग जाता है तब क्या होता है परतंत्र से जो व्याकृत होता है दूसरे का दिन होता है थूलीभूत पदार्थ दूसरे का दिन होता है। तत्र ही परतंत्र से पृथ्वी आदि जो पराधीन है पृथ्वी आदि ग्रहणम वो ग्रहण होगा दस के टिप्पण का ग्रहणम माने प्रथमम अंतर्भाव यदि आवर अंतर्भाव होना उसमें पृथ्वी का अंतर्भाव होगा होना उसमें यही कहा नियम्यत्वे ये नियम्य है सिद्ध हो जाता है वो अंतर्भूत हो जाता है भीतर चला जाएगा वो उसके द्वारा नियम्य होगा नियम्यत्वे स्पष्ट धर्म लिंगम स्पष्ट से भी स्पष्ट लिंग यदि तत्र भी नियंत्रित हो व्याकृत विषय में नियंत्रण कहा। वृत्तम अनुद्या उत्तर से ब्राह्मण से धात्र पूर्व की बातों के कथन करके आगे के ब्राह्मण जो साकल्य ब्राह्मण को तात्पर्य बताते हैं तस्यैव कहा तस्यैव ब्रह्मण साक्षात अपरक्षत्व दो धर्म उस ब्रह्म में साक्षात्व और अपरक्षत्व प्रथमा दो वचन है नियंतव्य देवता भेद संबोध विकास द्वारा होंगे, उसके द्वारा नियंतव्य देवता होंगे। सूत्रात्व आदि जितने भी होंगे सूत्रादि नियंतव्य देवता भेद संकोच विकास द्वारा संक्षेप में कितने हैं, विस्तार में कितने हैं, दो के द्वारा। तो सूत्रात्मा का ही भेद है, सारे का विशेष है सब, इसके द्वारा अधिगंतव्य वो दोनों जानने जाए, साक्षात उस ब्रह्म में साक्षात और अप्रक्षत्व जानना चाहिए। इसे तदर्थम साकल्य ब्राह्मण आरभ, इसके लिए साकल्य ब्राह्मण आरभ किया जाता है। ठीक है, नियंतव्यानाम देवतानाम देवता भेदानाम, जो नियंतव्य देवता है सूत्रात्मा से लेकर के जितने भी देवता विशेष सब नियंतव्य है, नियंता है अक्षर। नियंतव्यानाम देवता भेदानाम, जो नियंतव्य देवता विशेष है इनका प्राणांत संकोच, कहां तक संकोच, अंत में प्राण सूत्रात्मा में जाकर संकोच होगा, कहां होगा, कोई प्राण है, प्राण पुंज है, वही संकोच होगा, संकोच है यहां बताना है, बताएंगे आगे अंत में। कहा एक देव कहते प्राण इति हो बात है, ऐसा आता है एक देव कौन है अंत में संकोच में प्राण, ऐसे बताएंगे देवता को लेकर प्राणांत संकोच है। ग्यारह की टिप्पणी कहा प्राण एव सर्वे देवा इति प्राणत्व संक्षेप, क्या आगे आएगा प्राण एव सर्वे देवा, सारे देव तो प्राण ही है, उसी में संकोच है, उसी का विस्तार है सारे देवता, उसी में कहते संक्षेप होता है संकोच। विकास और विकास कहां तक है, कहते आनंद संख्या नहीं गिनी जाती विकास की, मैंने विस्तार की संख्या गिनी नहीं जाती, अनंत संख्या में है, अनंता वही विश्व देवा ऐसा आया है, तो अनंत है विकास में विस्तार में। संक्षेप में तो प्राण है सारे देवता, सूत्र रूप में है प्राण है, मैंने सूत्र रूप में है संक्षेप यही है एको देव, और विस्तार में अनंत संख्या में है वही है। विकास अनंत पर्यंत कहां तक है, अंत में अनंतता में जाके बैठना होता है, कहां होगा संख्या में अनंतता, तद्वारा आनंद के द्वारा प्रकृत से संकोच और विकास के द्वारा प्रकृत से ब्रह्म, जो प्रकरण जिस ब्रह्म का चल रहा है उसी का ही साक्षात तो अपरोक्ष, ये दोनों साक्षात और अपरोक्ष दोनों सयेष नेति नेति इत्यादि आत्मा, सयेष नेति नेति आत्मा इत्यादि ना अधिगंतव्य, सयेष यही आगे सब शब्द आएगा, सयेष नेति नेति आत्मा इत्यादि को जानना चाहिए, उसको जानना चाहिए, उसे आत्मा को जानना चाहिए इति कृत्वा ऐसा मानकर समुद्र प्रथम मानकर प्रथम देवता संकोच विकास उक्ति अनंतरम, पहला देवताओं का संकोच और विकास दो कथन करें, क्या करें ये वो बताएंगे। वस्तु निर्देश बाद में वस्तु का निर्देश होगा, आत्मा वस्तु का निर्देश बाद में होगा इति एतद अर्थम एतद ब्राह्मण, इसको लेकर के ये आगे साकल्य ब्राह्मण अर्थ होता है। टिप्पणियां हैं प्राणांत संकोच है ना, ग्यारह नंबर पर कहा प्राण एव सर्वे देवा इति प्राणत्व ने संक्षेप कह दिया, अंत में ये शब्द आएगा आगे। और विकास सब मैंने बारह की टिप्पणी भी कहते हैं तत्त व्यक्ति व्यक्ति भी तो अनंत, एक एक व्यक्ति को लेकर के अनंत हो जाते हैं देवता, कितने अनंत है अनंता ते अनंत ते मैंने देवा इति विकास हो, काश्री दीप तो बताते ज्यादा है यही है विस्तार, विकास मैंने विस्तार अनंत है। तेरह में नंबर दे दिया तीन नौ छब्बीस में कहा गया ये सहयस नेति नीति आत्मा, इसी में है तृतीय नव के छत्तीसवें मंत्र में आएगा ये सहयस नेति नीति आत्मा असी ये नहीं सी ये इत्यादि आएगा। आगे कहते हैं चौदह है अधिगंतव्य माने प्रतिपादनीय है, उसी साक्षात और अपरोक्षत्व को प्रतिपादन करना चाहिए, संकोच विकास के द्वारा उसी में साक्षात तो उसी में बाकी देवताओं में संकोच विकास वाले में साक्षात तो भी नहीं है अपरोक्षत्व तो भी नहीं है, साक्षात अपरोक्ष तो नहीं है, साक्षात अपरोक्ष ये जहां कल्पना का हो रही वो साक्षात अपरोक्ष आत्मा ही सिद्ध करते हैं, इसको लेकर आगे ब्राह्मण आर्म होता है। कहा वस्तु निर्देश हो गया चौदह की टिप्पणी सोलह साक्षात्व साक्षात्वादि रूप ब्रह्म तत्व उपन्यास कदम साक्षात्व और अपरोक्ष ब्रह्म तत्व का उपदेश कर उपन्यास है सैव नेति नेति इत्यादि कर सिद्ध करेंगे। ये सारे देवता पहले कह रहे थे ना वो ये नहीं है ब्रह्म, ये नहीं है ब्रह्म, ये करके वह साक्षात्व और ये तो साक्षात अपरोक्ष वाले नहीं है पूर्व पूर्व कथन का देवता, किंतु ये साक्षात्व अपरोक्ष इस तरह से कथन करना है, इसको लेकर के आगे का ब्राह्मण आरंभ होता है। साकल ब्राह्मण यही है, समय हो गया है फिर मंत्रादि के ऊपर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः।